check this out. Autostrada 111, wjeżdżamy do mojego miasta. Na początku będzie trochę cię odrzucać, to fala smogu uderzy cię w płuca i gwałtownie. Do ziemi cię przygnie, leży, przejmuj się człowieku, pooddychasz to przywykniesz. To miasto otacza wianuszek nowych oraz wspaniałych osiedli mieszkaniowych. Uważaj, kiedy po nich chodzisz, banda skurwieli może drogę ci zagrodzić. Czy wiesz, czego chcą te muły? Chcą skopać ci dupę dla skrojenia twojej kurtki, więc mówię ci, nie chodź tam. Ja wiem, co mówi, ja te osiedla znam. Sam mieszkam na jednym z nich, widuję wielu ludzi bezmózgowych. Kraków, Kraków to stolica, Kraków to miasto mnie zachwyca. Kraków, Kraków to stolica, Kraków to miasto mnie zachwyca. Substancja tego miasta nie jest najlepsza, jest wielu chujów żyjących po powietrze. Co drugi palat jest tutaj Janosikiem. Nowszej muzyki zna głównie Metallica. Kiedy spotkasz go, to nie bądź fiutem, odciśnij mu na ryju pod resztę swego buta. Podobnie potraktuj dzieci, kwiat, pierdolone bydło, na poły zaćpane, niewiele lepsze od kiwoli. Czy wiesz, co tych palantów boli? To, że ich zespół jeszcze cioli gowy. Czego chcą w związku z tym? Są twojej głowy. Po mieście naszym nie jest samochodem, bo możesz się spotkać z pieczonym zbrodem. Wielka jebana banda gówniarzy, znana pod nazwą miejskiej straży. Kraków, Kraków to stolica, Kraków to miasto mnie zachwyca. Kraków, Kraków to stolica, Kraków to miasto mnie zachwyca. Miasto jest świetne, weseli goście, panienki wyjedne. Życie może być naprawdę fajne, w każdej piwnicy znajdziesz tu knajpę. Mnóstwo panienek na czarno ubrałem przez krakowskich artystów, grudownie wyruchanych statystów, bowiem Kraków słynie wygłodniałych poetów, zapydziałych malarzy. Jest tu też kupa zaćmanych rockerów, ich przeciwnicy są grupy gangsterów, którzy działają nocami, w dzień są bowiem znanymi handlowcami. Tak więc wesoło gromadką tu żyjemy, pijemy, ćpamy, kopulujemy i jakoś życie leci. Leci w tym grodzie najpiękniejszy na świecie, w Polsce to już na pewno. Kto twierdzi inaczej, powiem mu jedno, nie szanujesz Krakowa, tak? Wiedzą się kutasie, shut the fuck up. Kraków, Kraków to stolica, Kraków to miasto mnie zachwyca. Kraków, Kraków to stolica, Kraków to miasto mnie zachwyca.